لکه سرنګي د مخکي سورته مو الله خوشخبری ورکا ندارنګي په دې سورته مبارکه کيم اغويتا الله رب العزت خوشخبری ورکي هغه کې الله رب العزت د خپل درې انعامات او احسانات او ذکر کړو په نبی عليه السلام یو انعام او احسان پایات شپغم کیو بیا ور پسې کوم کیو پاتم کیو نو پدې کې الله رب العزت د خپل انعامات او احسانات او ذکر کوي په نبی عليه السلام باندې فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح آیا ندک لاؤکڑی منگا لکتا دپار اے محبوبا سودرک سینہ مبارکستا او دیدے کی دا کلاول دا سینی نمرات کلاول دا سینی دی دا علم او دا عمل لپارا الله وی حبیب استا سینه مبارک موږ د علوم شرعیه او د پارا کلاو کړي او د عمل د پارا مو کلاو کړي او دا شرح ہے سودر د الله د طرف نا خصوصی انعام او په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله وی آیا ند کلاو کړي موږ تا د پارا سینستا او دا غشر ہے سودر دا چې دې لپاره موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله نه دعا کړو وا لکه سورۃ واہ کی تاسو ګورئ شپارسم پارکی شر ہے سودر د سینې کلاوی دل دمرلوی مقام لري چې د موسی علیہ السلام غونتی جلیل القدر نبی د دې لپاره الله ته جوړل پنځوشتم آیات ته د شپاړسمې پاری سورۃ واہ قال رب اشرح لي صدری موسی علیہ السلام ته جکل حکم شو الله ورته پیغمبري می درکا او تلاړ ش زما پیغام زما د دین دعوت فرعون ته پیش کا قال ویلو موسی علیہ السلام رب شرح لی اے زما ربا کلاو کے ماد پارا سودری سی نظما یولوی زمواری دی اللہ ما تا اس پارا لا اوز دا دی زمواری دی پورا کولو دا پارا زما سینہ فراہ کی زما سینہ کلاو کی او دا شرح سو در حاغ دے چچا سینہ کلاو شی نوغل ہدایتو شی لکه تاسو ګورئ سورہ انعام اتم پارا کې چې شرح سودر سمر لوی مقام او سور لوی مرتبه لري آیات یوصل پیوشتم ده داتم پاری یو پان راوان وای سورہ انعام اتم پارا آیات یوصل پیوشتم فرمائی فمن یرد اللہ ان یهدیه یشرح صدره للاسلام فمن یرد اللہ ہر غسوک چی اللہ ارادو لری ان یهدیه دا چی ہدایتو کی اغتاب دا چار بار کی چی اللہ دا ہدایت فی صلاو ارادو کی یشرح صدره للاسلام نو کلاو کسی نداغ دا پار دا اسلام دا شریعت دا علم او دا عمل دا پار اسی نا کلاو کی علم اسان علم زدا کول اسان شی عمل کول ورتا اسان شی نو دا چا بارا کی چی دا ہدایت ارادہ اللہ لری داغ شرح سودروش دارنگ شرح سودر دا اللہ دا طرف نا یو نور دے لکا سورہ زمر کیو گو رئی درویشتم پارا چکل ختمی د درویشتم پاره په اخر کې سوره زمر وګورئ آیات دویشتم کې وای سور زمر دے پاردا درویشتم آو داغی اخر آیات دے دویشتم فرمائی افمن شرح اللہ صدره للإسلام فهو على نور من ربه افمن آیا حسوک شرح اللہ چکلاو کی اللہ صدره سینداغ للإسلام اید پارد اسلام فهو على نور من ربه نو آغا پرانا بانده ده دخل رب ده طرف نام ده پرانا کی ده و رانا بانده روان ده نو شرح سودر دمر لوی مقام لري انبیاء علیہ السلام ده ده پارا اللہ نسوال کرده او سید المرسلین تا اللہ وی علم نشرح لک سودرک آیا ندا کلاو کڑی ممتا ده پارا اے حبیب آسین مبارک استاب دولوم د شریعت د پاره او د عمل د شریعت د پاره مونږ الله او استاسی نه کلاو کړی دا او نبی علیہ الصلات والسلام د شرح صدر بارکې ته تپوش شوو چې دا الله حبیب د سینې کلاویږي وی او نوید دې بس علامې چې دی او سړی سینې کلاو دا او دی او سړی نه د کلاو ندا اللہ حبیبی آو دے دا پارا علامات شتا چه دغا علامات سوک محسوس کوی ناغت اللہ سینہ کلاو کڑی او کدانین سینہ کلاو نرا داغی علامے خولی ویو دا التجافی عندار الغرور چی او سڑے اڑخ لشید دے کور دا دوکی نا دنیا دا دا دوکی کور دے سمر خلقی پا اقتدار پا مال پا دولت او پا بنگلو بانی دوک کڑی او هغه ویل چې بس دا د ما زه ده لیکن هغه دنیا هغه اقتدار بنگلی پاتشي او دولاس او دخپی ته خارو ته تل یو علامه د شرح صدر دادا چې د دوکی د دې کور نا زړتور شي دنیا سره محبت دا سه اندازه کی نی چې خیرت او دین په برباد شي ځکه تاسو لمخ کې تیر شول چې د دنیا دا محبت تبعی شي ده او دې کې ودا حد نه تجاوز نکې لکه تیر شل وتحبون المال حبا جما نو یو علامه د شرح صدر دادا چې دا دنیا د دوکي کور دے او د دې نظر تورش والانابت الى دار الخلود او زړه کې مینا پیدا شي هغه کور د همیشه والی ته چې هغه اخرت ته هغه طرف لزړه کې مینا وي او د دې دنیا نظر تور وي او درے معلامے دادا والاعداد للموت قبل نزول الموت دا مرگ دا پارا تیارے شروع کی دا مرگ درات لو نمخ کی نوچے مرگ لار آغلے ندے او دے خپل سیرت خپل شکل خپل اخلاق خپل معاملات درستائی او پخپلو گناہنو پخپل تقصیر او کمیبان جاڑی نو دا دا شرح سودر علامت علم نشرح لك صدرك آیا ندکو لاؤکڑی موتال رے حبیب سینستا بعضی پدغی مانا آغستی واو چاوے دیو شرح صدر نمورات دادی چے ظاہرن دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینا سیرلے شوے وا او دا آغای زل مبارک دا ملائکو پزری رئیستلے شوے وا او پدیدلے کی کمی فاسد مادی چی دی اغٹوری تیستلے شوے وی او د الله د حبیب زړه د علم د حکمت نه ډکړ شو او د زمزم په وګو وینځل شو. امام ابن کثیر او نور مفسرین دا ذکر کړی او امام قرطبی دا ذکر کړی او دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سینا مبارکا سیر کېدل او زړه رستل روح المانی سلور کرت ذکر کړی علامه حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی رلمبنی جل کی وئی چه شق سودر داد نبی علیہ السلام سلور کرتا شوی پنزم ظلم وئی باز علماء ذکر کرے خدا آغی سو ثبوت نشتا یو ظلاغ وقت کے شیو روح المانی ذکر کری نورم علماء ذکر کری چه نبی علیہ السلام دا حضرت حلیمی سعدی سر پا پرورش کیو او هغه د شودو د پاره بوتلو او دا غي ذکر دی دی کی ابن کثیر کړه امام قرطبی کړه او دارنګي ابن کثیر پال بدایہ و النهایہ کی ذکر کړه د نبی علیہ الصلات والسلام فرزائی میندو کی حلیمہ بنت ابی ذویب سعدیہ چورتوی او دید اللہ دا حبیب اغا برکات کتلیو او نخد نبوت پخپل استرگو بانے کتلیو نخد نبوت دے پخپل استرگو کتلیو نو نبی علیہ الصلات والسلام دا دی پا پرورش کیو بیا واپس بوتلو ناغ برکات نکتل نو بے دخپل مور نراوست نبی علیہ الصلات والسلام نو دے دا حلیمی سعدی سراو او نبی علیہ السلام بیا دور الویشویو چی دخپل رضائی ورونو خیندو سربے لو بے کولے داغی سربے لو بے کولے یوزل دا نبی علیہ الصلات والسلام رضائی خوروا ناغ پا حیبت رالا او خپل مور حضرت سعدیت د نبی علیہ السلام حال ذکر کو چې دارنګیا غمو سره او دو کسان رال او هغه پزمک وا چولو سینې د دې زنواله تر دې نامه پوری وسره او زله مبارک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رویس د نبی علیہ الصلات والسلام زله مبارک رویس ته شو او هغه د علم او د حکمت نډک شو ندا خزاو خاون پمند مند رال خزاو خاون پمند مند مان رال او چوی قتل ند نبی علیہ السلام ولاړو او رنگ کی دا سی تغیر د نبی علیہ الصلات والسلام پر رنگ کی تغیر ښکاری دو او واقع دا غی دا سی وا چې نبی علیہ السلام بنی سعد ابن بکر کی شودس کل ندا الله حبیب دا خپل رضای ورونو سرا یو سو ګډه مړی سرولې دې مور سره ماشومته نو دو کسان رال سپینی جامې وی پی دا غي سره د سرو زرو یو لوخ او دا الله حبيبي پزما کوا چولو خېټه مبارک یو سیر لا وسړې رويستو او دا غینا یو تور اون دې شه رويستو وی غرزولو به زړوین زلو او به پسینه کې واپس به پسینه کې واپس او دا سې روایت تم راغله بیا غیو فرشته دی بلی لوی وی لسو کسانو سره نبی علیہ السلام تعالی نو دا اللہ حبیبی اتلولو نو پا لسو کسانو درنو خطو بے ورطے سلو سره اتلی دخپل امت سلو کسانو سره اتلی نو پا سلو درن شو بے ورلوی زرو سره اتلی پا زرو درن شو بیا ورطا بلا فرشته وی پریگی زکا یو پا لدا طول امت شی او یو په لدا الله حبیب شی نو دیب په وزن کې سوي سیواوی علما لیکلي دا د الله د حبیب ظاهری بدن نو دا د غي عقل دا غي فهم دا غي علم دا غي تقوا دا تل لیکيدا نو د دې يرنا حضرت حلیمی سعدی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس کو مورتا اوټو لکې سی ورته تیر کا چې مونږ یری ګو چې دلس تکلیف ملاو نشي نو مور خچون کی د بچی حالات کتریو دا غی د پیدایش په وخت کې ذکر احادیث تاسو مخ کې اوریدلو چې نبی علیہ الصلات والسلام وای ز د خپل لیک بشارت د ابراهیم علیہ السلام او د خپل رور ز د خپل نیک دعایم د ابراهیم علیہ السلام او د خپل رور د عیسی علیہ السلام بشارت چې عیسی علیہ السلام ویلو و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد او ابراهیم علیہ السلام دعا کړی وا چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم او زه د خپل مور خوب لیدل د نبی علیہ السلام د پیدایش نمخ کې جلاد خپل والدې په خېټه مبارک او مور خوب لیدو چې زما د دې خېټې نه ورنار او چت شوا او د شام محلات داغي وجنو پړه کېدل نو کله چې حلیمی سعدی دا بچه واپس راوستو نو مور ورته وی چې نا دا سی کلم کیگی نا یری گئی ما زما د دی بچی دا پارا بیولوی شان بی حضرت دا نبی علیہ السلام بی بیو فرمایل چی دی دا پارا بیولوی شان بی او دا نبی علیہ السلام دا رضاعت دا وجه ندغی خاندان او قبیلی تا دیر خیر رسیدلیو مکہ مکرمہ چکل فتح شوا نو بیا د حوازینو سره جهاد شو او دا غی نډیر قیدیان روستلی شو او طول ته بیا رستو الله دی ایمان توفیق ورکړو. نبی علیہ الصلات والسلام ته ایرالل ویدا ستار رضائی ما سیگانی دی او دا دی رضائی ترور یانی دی دا الله حبیبی کم چې زما په قید کی دی او دا بنی عبدالمطلب په قید کی دی زما له طرف نازاد دی او بیا دا غټول خاندان ته الله رب العزت سو کو دی ایمان توفیق ول ورکو دی ایمان توفیق ورکو. نو دا شق صدر شو دا سلور کرته شو د معراج پشپوان شو کله چې نبی علیہ الصلات والسلام ليله الاسراء کیدا نو پدغش په نبی علیہ الصلات والسلام د ام هانی په کور کې د ام هانی رضی الله عنها کور د حرم شریف سره نږدې او نبی علیہ الصلات والسلام د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او داسې د بل صحابي په منځ کې ودو جبرئیل امین علیہ السلام راغ او د لاس نیو او بیا دا غی سینه مبارکا کلاو کړی شو ازړه د زمزم په بو باندې وینځل شو او د حکمت او د علم نه ډک کړی شو. نو کله چې شکه سو درو شو دا غی نفس د معراج واقع را ده به نبی علیہ السلام حتیم ترا وستو او نبی علیہ السلام لا خو به دل او بیا د حتیم نا سفر د معراج شروع شو. نو دا علماء لیکلی سلور کرتا شکه سو در شو دا د نبی علیہ السلام په معجزاتو کې الله وی علم نشرح لک صدرک آیا ند کلاو کڑی مونگ تا دا پار سینہ مبارک استا ووضعنا او لری کڑی دی مونگ عن کتان وزرک غبوچ استا اللذی ها غبوچ ان قد و زهرک چیاغی درن کڑی وستا دا شا ان قد و زهرک نقص پا مانا دا ماتول امراضی بازی دا غا مانا کڑی و چن قریب و چستا شای ما تکڑی وی ستا غشای اے حبیب درنکڑی وا اغا بوجون میتان لرکن دغا بوجون سو نداغا بوجون بارکی دا علماء کرامو گن اقوال لی یو پاغی کی دامو چی دغا کم بوجو چی اللہ دیدے کی وی ووضوعنا عنک وزرک ماتان اے حبیبا ستا غا بوج درکو اغا بوج داو چله ویلو چې زه بتا ته یو لوی وزن او بوج والے قران درکو دا قران به خلکو لرسه د دې دومره خلکو د مخالفت باوجود نو دا آسان کار نو الله ویلو واستقم کما امرتا لیکن الله مدد او نصرت کو الله حبیب دا الله په مدد او نصرت غدین او رسول د دې کې الله وی تا نه مستاغ بوج لري کو ستاغ بوج مو اے حبیب تا نه لري کو ووضعنا عنک او لری کړه د موږ د تان وزر کاغه بوج ستا الذي هغه بوج ان قد و زهرک چاغه درنه کړي وستا د شام مبارک او داغه چتول پتا ګران شيو خو زمونږه مدد او نصرت راغه نو موږ درته اے حبیبا دا آسان کړ ورفعنا لك ذکرک او پورته کړه د موږ تعالی را ذکر کا هغه شان ستا ورفعنا او پورته کړه د مونږ لکه تا د پارا ذکر کا غشانستا ویوز النبی علیہ السلام سوال وکړه چې د الله حبیب الله ته وی چې زما ربا تا فلانی نبی ته دا معجزات ورکړو فلانی ته دا ورکړو نو الله رب العزت ورته وی ورفعنا لک ذکر تعالی حبیب دا درکړي چې وعده دا چې کم زکه زما نوم غستې شي نوستا نوم بمرا سره غستې شي د دې وجه نه دا الله وعده وا او هغه وعده الله د خپل حبیب سره سکړي پورا کړي دا پورا کازان کیږي نو دا الله د حبیب نوم پکې غستې شي کې اقامت کیږي دا الله د حبیب نوم پکې غستې شي دا سه مجلس ني چاهي کې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نوم نشي غستې ک تقریر دې کو خطبه دا کده نکاح خطبه دا په هر یو شي کې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نوم غستې شي او دا وعده وا الله ورته ویلو چې کم زه کې زیادول شم نو تم امر سره یادول شي کم زه له خپل خدای توب او وحدانیت رسوم نو اے حبیبا اغز تبستانو موستا شان عمر رسوم ورفعنا لك ذکرک او پورته کړه دې مونږ تعالی را ذکرک شان ستا ستا شان او ستا ذکر مونږ پورته کړه او علماء لیکلی غو رفعنا لك ذکرک دا دې چې په خوانو انبیاء علیهم السلام د الله د حبیب ذکر وکولو پخوانو کتابونو کې د نبی رحم السلام ذکر موجود هر نبی نه الله وعده غسته وا سمره انبیال مسلام چې دنیا ته راغلي هغه پیغمبر او دا امت نه وعده غستی که زما اخیری پیغمبر راغ نو وعده او کوي چې ایمان بم راړ یو تصدیق بم کوي لکه سوره آل عمران کې تیر شول قالوا اقررنا د هر آسمانی کتاب کې د نبی رحم السلام ذکر دارنګ ملائکو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ذکر دی دارنګ لوی شان سده الله ورته شفاعت کبرا ورکړي مقام محمود ورکړي چې تمام انبیاء علیهم السلام بکله د امتیانو د شفاعت نه انکار کړي نو د ټول نمخ کې شفاعت کوونکې څوک دی آغا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ورفعنا لك ذکرک او پورته کړه د مونږ تعالی را ذکر کا شان سره فإن مع العسر یسرا بشک د تکلیف سره آسانتیا وی ان مع العسر یسرا بشک د تکلیف سره آسانتیا وی دغه کې علما دا قاعده ذکر کړي پاربای کی اوشه چې معرفوی الف لام د تعریف په داخل وی او دا مکرر شې نوې دا دویم شې عین اول وی او کوم شې چې نکره وی او دا غي تکرار راشي نو هغه دویم شې د اول نه جدا وی ګوره دې کې ګوره العسر باندې الف لام نه دې تمارفه وی نو پدی پینځم آیات کې العسر معرفه ده ورپسې پشپغم آیات کې العسر معرفه ده نو د دې دواړو سختو نه یو سختی مراد ده او یسر یسر نکره ده نو سانتیاګان د وشو نو دې کې دی یو تکلیف سرا الله رب العزت د دو اسانتیاګانو وعده کړي علماء او دام لیکلي چې دا وعده د نبی رحم السلام او د صحابه کرامو پورې خاص و رست امت کې مکه اغه شان تقوا راشي اغه شان صبر راشي او اغه شان د الله په ذات عالیه یقین راشي نو د یو تکلیف سره دعا سانتیاګانې الله را ولي خو که یو سړی مثال په تور یو تکلیف سره دعا سانتیاګانې را نلی نو دا الله په وعده کې څه کمی نشته یو خدای چې دا وعده د نبی علیہ السلام او د صحابو پورې خاص و دویم دا ده که چا سره دا سیو نشي نو دا اغنب په دغه شرایطو کې کمی راغلی هغه لپاره د صبر د تقوا د ایمان کامله ضرورت ده فإن مع العسر یسرا بشک د تکلیف سره آسانتیا وی ان مع العسر یسرا بشک د تکلیف سره آسانتیا وی او د نبی علیہ السلام ندا مرفوعن راغلی پر روایات ضعیفو کې او مرسلن راغلی پر روایات قویو کې چې دا الله حبیب فرمایلی کلم یو تکلیف په دوو آسانتیاګانو غالب کیدې نشي نو یو تکلیف د وجنا الله د دوو آسانتیاګانو وعده وکا فاذا فرغت دغه وجه او چکلا ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته خطر ولي ګل رومیان سره جنگ وو او دا صحابی پاغه کی جرنیل نو عمر رضی الله عنه ته خطر ولي ګلو او پاغه کی د دشمن د تعداد د ډیروالی ذکر ورته وکړو د دشمن د ډیروالی ذکر ورته وکړو نامیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غته وی ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ خطر علی گلو وی درومیان سره ډیر لخر را جمع شوی او زمون سره تعداد د لخر کم نه نو عمر رضی اللہ عنہ ورته خط لیکلو اما بعد فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شد يجعل الله بعده فرجا وی پس د دین استا خطر ورسیدو او دا د الله عادت عالیه ده دا الله عادت ته چې کله په یو مؤمن تکلیف راشي نو الله دا غي نه پس سانتیا راولي و انه لن یغلب عسر یسرین او چرم یو سختی په دو سانتیا غانو غالب کی گنا و ان الله تعالی یقول فی کتابه یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون ویدما خط چی درور سید نور مجاہدین ادراتلو پہ انتظار مید اللہ توکل و بروسو کا او دی دشمن سرسو کا داغی سر مقابلو کا ندی کہ اللہ دی یو تکلیف سرا د دوو اسان تیاگانو وعدہ کری فیدہ فرقتا کل چی تفارق شی ایزما حبیب دی یو دینی کارنا فن سوب نو بلکی ادرے گا اوزان ستڑے کا نصب ستڑی والی لوئی او دلتا علماء دا لیکلی وی پا هر عبادت کی تش عبادت مقصد نده بلکہ زان بستڑے کے تلاوت دم رو کچھ استڑے شی ذکر دم رو کچھ استڑے شوی نفل دم رو کچھ زان استڑے کی لکہ دنیای کارو کی سڑے چھ استڑے شوی نی ترغی بس کئینا نو دی کداوی دا آیات گنی مانا گانی ویو دام مفیدہ فرغتا کل چی فارغ شد دعوت الاللہ نا خلق دین ترابلی دعوت ورکے نو زما حبیب فن سواب اللہ تو ادرے گا اوزان ستڑے کا اصل کی دیدے کی علماء لکلی ویدہ خلق دا اللہ دین ترابلل دا بالواسطہ دا اللہ عبادت تے اللہ تزان نج دے کے خواسطہ دا بکے خلق مزلا دین لا قرآن ترابلے نو دیتا ویدہ اللہ عبادت بالواسطہ وی کل چی عبادت بالواسطہ کے او دا دین فارغ شنو بلا واسطے عبادتم کو دا پگوٹ کی چکینی اللہ یادے ذکر کے تلاوت کے دیتا عبادت وی بلا واسطے دیتا عبادت وی بلا واسطے نو کل چی عبادت اللہ تکے اوزان اللہ تنزدے کے پا واسطے سرا نو کل چی دا واسطے پا ذری زان نزدے کے او دا آغین فارغ شنو بلا واسطے دا نزدیکت کوششو کا عدل تو علماء لکلی وی سوک چی اللہ طرف ترابلل کئی دی دین کار کئی نو دا آغد پارا یو وقت پا کار دے خالی وقت چی دے زان تناسوی او اللہ تا عبادت کئی دا سلف دا طریقہ وا اغید دعوت الاللہ دا تبلیغ دا دین دا کار دا جہادونو سرا زان دا پارا یو وقت خاص کرو چی کی بے ذکر کولو او پا دے بانے او دا دین کار کے اثر رازی کلک یو سرے دا دین او دا دعوت او دا جہاد او نور دینی کارو نہ کئی خود دد پارا خلوت کی ناس تا اللہ طرف لنشتا نو دا دعوت مؤثر نوی پدے کی اثر نوی نا یو دا سے وقت پکار دے چی زان دا پارا جاڑی اللہ تا جاڑی کم محنت چی دے کڑے اللہ تا جاڑی چی اللہ ما دا محنتو کو دا میو کو اس پدے کی اثر واچے او دا دا قبولیت مقام و مرتبے تو رسے نو دی کی وی فیدا فرغ تفن سبا دا مانا موا کل چی فارغ شد عبادتنا نو دعا اللہ نو غوڑ اخلاص سر فیدا فرغت فن سب او دا مانا موچری یو عبادت نہ فارغ شو نو بس چوٹی نہ شو فن سب زان پبل کس تڑے کا یو عبادت نہ فارغی گی نو بل بکے لکہ دنیاوی کار یو کو نور پسی بلوی یو کو نو بیاور پسی بلوی دا سی دینی یو کار نہ فارغی گی نور پسی ببل کے و الی ربک فرغب او خپل رب طرف تا فرغب مینو ساتا و الی ربک فرغب او خپل رب طرف تا مینو ساتا بی اثر نہ گورے بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك آیا ند کلاو کڑی مونگ تال رے حبیبا سین مبارک استا د پار د علم او د عمل و وضعنا او لری کڑی دی مونگ عن کتا ن وزرک غبوج استا الذی حغبوج ان قد وظهرک چدرا نکڑی وستا شا مبارک استا ورفعنا او پور تکڑی دے مونگا لک ذکرک تال را ذکر او شان استا آیات کی وعدوا چی کمزے کی زیادو لشم نو اے حبیبت بمراس را یادو لشی ورا اللہ وی واتویع اللہ واتویع الرسول دارنگی اللہ وی ما رضا کئی زما حبیب رضا کئی اذان کی وی اشہد اللہ الہ الا اللہ نور پسی وی اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک پور تکڑ دے مونتا لر ذکرک شانستا فإنما العسر یسرا بیشک سرد تکلیف ناسان تیارا انما العسر یسرا بیشک سرد تکلیف ناسان تیارا فَإِذَا فَرَغْتَ كَلَ چِ فَارِغْ شِدْ دَاوَتَوْ دَ تَبْلِيغِ لَلَّهْ نَافًا سْوَبْ نو پبل عبادت کی ادرے گا اوزان ستڑے کا ہر عبادت کی تش عبادت مقصد نہ دے بلکہ زان مم ستڑے کے نصب ستڑی والی لوئے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ آوخ پل رب طرف تا فرغب نمی نو ساتا